bañ na gis yàlla dafa bindaa ko ak gën a gis alqouran yi ay jaboroon ak alqouran alqouran la moom yàlla ne moom ndax du leen ko seetal boo gisee ñu bari bari seen xam-xam gàtt seen xam-xam néew mooy dañoo doy la dañ leen wax rek wala si la gis te amaana boo liggéey sa xel kala wax koo mooy suñu soo liggéey xel ma dëgg a yëg ne bakkanam la waxee wala xelam la waxee waaye waxee xam te nag xel muy liggéey la koy wax ba tax damay faral di wax borom xel mi sooy waxal ñoom dañ ne jëm ñëpp dégluwul boo xam ne dañuy seet ba xam sa wax lan moo ko dund seen xam-xam ak seen fen suñu wëree seen xam-xam gisuñu ko yëg wër seen xel gisuñu ko yëg ñu xam ne dafa te loolu moo gën a wër waaye bu ñu waxee setoo sa xam-xam waroo sa xel waaye rek nga tooy lañ wax gàttal bi rek amaana boo ko bëggee da ngay yóbbu say lan sëñ sas lay wax nga yóbbu leen figalement la ngay loolu la moo dal ñu bari te ñay woote di wax ak ñu leen jëm xam-xam lu defa xam-xam yoon bi nga boo jàngoon téere ba mu jeex toog ngaan fal parce que téere yi nga jàng xam-xam la boo xam ne gisu ko ca def day waxi jàmbo rek nga dajal bëbbë rek nek wax lii nga rek gis wax lii nga rek gis wax lii nga rek gis wax lii nga gis ba téere jeex te yow nag loo wax yow ndax yow war a wax yooyu fan lañ taxoo sax di wax loolu ko kon xam-xam bu tàggee ci wasu mi jëm jëm d'autant si ko nikko bala ñoo xam ne benn téere waaye da ay sëkkalikko sa yëg yëg sa xam-xam ndax boo waxee sii gis xam-xam suñ delloo ca téere yëg la ko waxee ko si su boo demoon si ko di ko yëg gënte moo tax nit yi yàlla ñaar li muy jàng bëri bëri di ay dëgg dëgg dëgg duy ay jaay waaye bëri nga xam xam nga bëri yi jàng seen xam-xam bëri wër ba boo jokkee da ngaa jàng dëgg ci nawu xam ne ko yaa genn seen wëy yëpp da nga cee xam ne xam seen jàng kenn waaye ci leer leer nga ne moo tax maa ne kàtt kàtt nga yëg yëg bañ tax wax ci wax yow mi jàng ba poosi loolu xam ne ko yaa ba xam wëy bu ndax xam mu tax mu téye bu jëgul ci yoon bu jëgul ci yoon yow ci ay riwaay ko xam ñoom ci xam-xam lañ doon wax yow ngay wax ñu jàng loolu mooy tax ba tax boo seetee jàng ngeen tey rek man ngi dégg na ko kuñ ci yëg sa téere ngeen ci gis a foofu waaye ñoom lu ko yëg ne ñu ko yëg jàng loolu kay kon mag ma dañ leen wax nit yàlla leer yàlla yow tey ngeen ci xam-xam boo xam ne yàlla xam ne moo mu sotti ko ko ne al xelmu laa dikkat riwaay bal bannoo noonu mu ak giraay sëñ tubaa ne moom doon yëpp yëpp si nooru nga ko doon wax wax ak giraay ña mel ni moom ñëpp dañ doon si nooru nga ko wax ak giraay yow nag li wax na yow si riwaay ak lee riwaay ak mooy na jaxal jàmbo xalaat yoo xam ne lu nekk rek lu nekk rek ba luy yëg si yàlla sax nekk yàlla yàlla luy yëg si ba luy yëg si yàlla sax moo ci biir parce que lu nekk yëg si nekk boo de yëgee yëgee yoo xam ne ku ca sukkatu nga wala nga jaar sa boo ko ci bu yëgee ma dana kon foofu lu xam-xam xam-xam yëg ya giraa ya ak soo defee kon dañ lay teg ci yoon te xam-xam nga ñu jógee ba nga daan jóge ba gis yàlla fi ci mooy beru sikkira bay xëy yàlla ndax yàlla leen ne ko baaxee jàmm bàcci ko yoon woo xam ne bëri wut bu cee jaar ne wala baaxoo di ko jaare ne si ñu si yàlla waaye ñenn nit daf leen di baaxee boo leen di dañ gisal ku mel noone te mu daw xol ne ma yalla sama bac te bu ko waxe o tan ni ko na bac mo yalla ci ila yoon bo xam nga baaxu tan daru gila me ko ton ko walol ak jari jete mo sey tuba so lol isaay jikay ta ci tuba ñew lol isaay kon bu toge bare do walu gulu tuba way ko ko daru ko xamante wato ko laaj ko ko may tam ya do fa wala fala tay lu ko ci tole ni ci jari ko to lu ko to ci jari ñett ka yoon Allah ko bu mu len jari ci ci ko kon loolu lu may tam di bokk nako yalla ci ko kon da lan do loko neex ni ci tu won defa na di ko neex ci tay salaam salaam ko jangé ñako daan ci daal ci ak téré di waxal way da lan do xam ñoom ci lamu jitt ci yalla ni ru ko teul lu ci xam lamu wax ba yeppal nam ko yegge xam ko nam ko xam doy xam bo defé nak suñ pañé nak ñu rek bañ mu fat fat ñu na ko ñu ko yaxal ci téré yi yaal qur'an bi ko yaxal sax saabu yi ba dé ko bokkolo ñu bari mo tam dañ ko ñaan ci ñu té jëru ci tamit ba ci fi yeen ci jëgé way sayyidna abou bakr ba mu toggé ci sala fa gis passati nit ndax bi sallallahu alayhi wa sallam bay ko fam ñoo xam ne dañu mu ndax ñi la bëgg yu nekk ci tan do ci jox ñi la ñu tan do ci xaar ñi la ñu tan do ci wax kenn ku am ci ku yo xam ne mu ñu do ko ñoo ñi dem ci am sa mo tax xare ak tax mo ko do sa am na saabu yo xam ne jaaxalon na ndax comme lu bi tuddu baax dédé japp na ni tuddu wa ci war ñu xañu waye mu len tax li nga xam ne yittu ko daan laaj ni ko ngi fekk ko ngi dund ko ndax mo na ko tax ñu ko lo ma tax tayeb tayeb ñoom ci am ba nit lo am ci faat bu bari ñu gis ñam ñu wat ci alquran ni jël ay na tax bu jéxé ak ci ci ko ñu dajé ci li ko ñu dajé ko ni nekkal ko nekkal nga bokk am ko ko bo am ay téré bind ci téré am ay téré am ñu xam ne dañ ay dañ ko dello dañ bind ko ma tay parce que loolu di am ben téré ko mëna téré am lenn ko dëgël dañ la non ko bokk so kon du doy wax waye la yalla ko nak moy tax ñu mëna am ci xel mu ra inna lahu wa inna ilayhi raji'un wa inna lahu lanṣur comme yalla neex ma ko wacce tam ma koy sam ba dara du ci ci kon ñu japp japp dara du tax yalla ko kon ci lañ ko dajale ba téré bi nek tamit yoon ci nek bon jàppona ci sax ci tambali ci mo ci mo la ma ak fa ji ci tar ni tabi ñew kon gis nañ ne kon téré ci tam xam xam ak waccu xam xam ben ko ci rek mo toy na ko ci waye deug deug xam xam na mu ko jàpp ñu dafa ma tassé mu ta mi xam xam da nga dégg ne téré pourri am pourri ko nak ko dé xam ne ci dox lay jogé waye bu man di kan di set ay bo bëgg man di bëgg set nak leena jigit pour mu dem ci bëcc bi ci nak nak moy fu bo ñu doon waxe ba pour bi mu wal wal nak yu ko ta jox fa waye ku doxul nak do at ki doxul moy ki do lo gi xam rek at do leen mu man na tay wax ba waye ki dox nak tay xol bu ñu wax ñu neew lo mu xet ko ko ci do lo xet ko ak da mu na xaf ci jitt ci ay jébo ak sax yok yok ak dolle ko dolle ko kon yalla na ci ci dolle ko ci fe way ñi nga xamne dolle ñu am ak sax ñu yalla sax te salat salam de jangale na jep ko mo nam rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma yalla dolle ma yalla dolle ma te waxon ne awratina allah al awwalin wal akhirin yalla doona la na xam xam ndek ngay mujj ja la tolo fa yalla doona ma xam xam yalla doona ma xam xam kon mu lay jangal na la doy lu xam xam ci yalla dem ba doona te kat yalla sax ko sa ko do na bu gën xam yalla ba dara du jexe jexe ma tan kon nako sa usad wa dañ ko talal ci dabi te moy sa ci ngi sax am dolle ci yalla te mam ci rafa lu xam ci do am solo ko yok yok do ko ci dolle waye ko sunu la la may yalla ko bi soko yo ko yalla ko defal la la may yalla yago yago don tax ci yeug ci amone pastor bi ci amone ba jëg lu yëpp yalla ci ci ja dolle ko pastor do ci yalla tax yago ba nak nak ñu yalla dolle mom bi nga xamna yalla don yombalal do di lepp lo xamna laaj laaj rek salam alaykum.